Ah, die buurman. Wat hebben we vanavond? Nou, ik had gedacht aan Deep Throat. Bij jou thuis. Bij mij thuis? Maar ik heb helemaal geen videorecorder. Dat klopt, ja. Maar die halen we zo meteen bij Videotheek de Wit. Inderdaad. Videotheek de Wit heeft niet alleen de beste en nieuwste VHS-films, maar levert er eventueel een videorecorder bij voor slechts 15 gulden per dag. VHS-films voor 5 gulden per dag bij Videotheek de Wit in Hoogkarspel. Streekweg 308 en telefoon 022-86-32-99. Buurman, het is leuk dat je bij mij films komt kijken, maar je ligt in mijn bed.